disko gogora, munduko musikak gozatzeko emankizuna. Gabon, hau disko gogora saioa da. Gaur gauean gure mundu bira musika nasiko dugu. Nigereko Bororo herriaren tuareg abesti tipiko batekin. Sahelen saharan segituko dugu. Ilegadeden alabekin. Goazen! El Santo Golpe taldea entzun berri dugu. La Cosecha, New Yorkeko Name You Can Trust zigulupean kaleratutako kumbia, besta giroko kantua. Italia egoaldeko Alabua taldearekin segitzen dugu. Ondorengo abestia Puglia musika tradizioko klasiko bat da, Pizzicarella dantzatzeko. Gogora emankizuna Euskal Irratietan. Chiudermi, facci non passare. Quando la vita mia finisce e mori, lo sai quando che io taglio a lasciare. Quando la vita mia finisce e mori, mi voto e mi rivoto sospirando, passo le notti interi senza sonno. Se o mundo não gira, se não girar, saber. A vida não muda, se não mudar. Se o mundo não gira, se não girar, saber. A boa semente dará boa gente. Quem sabe não cala e ainda contente, saber. A boa semente dará boa gente. Quem sabe não cala e grita contente. Vai a passar, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. Acorda a manena, pai as tua, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. Olha o comboio, vai a passar, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. Pouca terra, vovô. Assa! É pouca terra, pouca terra, pouca terra, vovô. Agora é a hora que fica de fora, nem tarde, nem cedo, com fé e sem medo, sabe, yeah, yeah. Fora nem tarde nem cedo, com fé e sem medo, nem. Avança na dança da tua mudança. Faz guerra à guerra e a ignorância. Avança na dança da tua mudança. Faz guerra à guerra e a ignorância. Rinco, rinco, rinco, rinco, rinco, rinco, rinco, rinco. Oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Olha o comboio, vai a passar. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Acorda manena, país tua. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Olha o comboio vai a passar. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Pouca terra, vovô. Jacaré que dorme vira, mala de jacaré, não quero virar mala. Mala de jacaré, jacaré que dorme vira, sapato de jacaré, não quero pra sapato. A jacaré que não me vira, mala de jacaré, pre, pre, pre. A jacaré que não me vira, sapato de jacaré. Oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Olha o comboio, vai a passar. Oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Toda manena, país tua. Oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Olha o comboio, vai a passar. Oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Boca de rambu, bu, bu. Manana pa ni duare ne ne ne. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Wa wa wa wa wa. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Boca terra o bum bum bum. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Con la manana pa ni duare. Oh yeah yeah, oh yeah yeah, oh yeah yeah. Wa wa wa wa. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Boom chik chik boom. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Wa wa wa wa wa. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Acorda manena, põe o suar. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Pouca terra, alô família. Alô Mindelo. Alô Lisboa. Alô Paris. Alô Santiago. Café. Alô, coxa, minha namorada. Eu é a filha do coxa, minha namorada. O amor não tem idade, quanto mais fronteira. Mangogue, mana mangogue, mangogue, mana mangogue. E pouca terra, pouca terra, pouca terra. E pouca terra, pouca terra, pouca terra. E pouca terra, pouca terra, pouca terra. Santana. E pouca terra, pouca terra, pouca terra. Chiquinha. E pouca terra, pouca terra, pouca terra. Yeah, e aí o comboio. Sara Tavares entzun berri dugu, Cabo Verdeko abeslariak pop eta folk doinuak nahasten ditu Funanaren erritmora. Brasilgo bidea hartzen dugu Caetano Veloso abeslari handiarekin eta Tropicalia abesti bezain mitiko eta psikodelikoarekin. Quando Pero Vasca minha descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Monumento de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai, ai, ai. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai, ai, ai. No pulso esquerdo, bang, bang. Em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá. Vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema, mamá. Vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém o monumento é bem moderno, no dicionário do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da, da, da, Miranda, da, da, da, da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, da, da, da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, da, da, da. disko gogora emankizuna Euskal Irratietan. Thank you. Onomonosen irorogeita amargaren, amarkadako nigeriako rock psikideliko talde bat. Titulu hau zanue ziguluaren bilduma bikainetako batean aurkitu nuen. Afrikan geratzen gara, Al-Shara, Sudan abeslariarekin eta Habibi izen buruarekin. Ya Habibi! Habibi asal wa nas musa, habibi asal. عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين سدوك لي مالهم قيمة وكلهم الماتين في سدو بلاد سيدي تعالبي عبد الرحمن يا حبابي همدين الشهيد الأبي والأولياء الصالحين حمر اللحية يا قرابي وسيدي محمد بو قبري قولوا لي يا سمعين ريحة البهجاوي قولوا لي يا سمعين ولاد العاصماوي ماشي زحف الريف جاب غشي الحيا والحرم ما بقى شي قل الايمان والدين وين المرمى والشواشي خيطان همدلين ما بقاش بنت رمضان لا عيد لا موسم كي زمان التقليد غموه يا اخوان بدعوا طبايع اخرين تبدل الحبق بالريحان حصرها على الياسمين وين القفاطن والمجبود عطر راس الحرير مفقود وينهم خرازين الجلود وينهم النقاشين وين صنع سروج العود وينهم الرصامين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصماوين جلسات وين الشياخ والمسمعات التقديم بالزغرتات والمكحل البوزندي وين الخصايد والقصات وين هم المداحين وين فضيلات زيريا العنقة والفخرجية تيتيش والزرناجية عادو قاع منزيين خصمطيني بوتسلية زيد قولوا فنانين وين زنجي بابا سالم صنجق طبول ومحارم وغواشي عليه ملايم مدى بنا ندوك سنين غابت النية يا فاهم راح داك الوقت الزين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوي قولوا لي يا سامعين ولاد العاصماوي ما تعرف حد في الحراش وليد لوسان دي ما بقاش حتى في القبة ما فراش ما ترى معروف بالعيد في العناصر ما تبطاش لا تبكي يا مسكين الحمى في تريبة صالون بي وزيد العقيبة في قلبي الكر الحبيبة غابت ريحة الوالدين باب الوادو القصيبة البنا دارت جناحين باب جديد وصوص طارة البيارس كلا الطقارة بوزريعة وصغارة وبوفريزي زين الزين افسد كل شي يا خسارة سقسونا الصندوجين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوي قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة We'll be right back. محنا المحنا د الخبر معجب كي جانا رويبه ورغايه ودرقانا عادو كاع مطرفين شوف البهجه غضبانا وحيوطها مذبلين انتبهوا ما صار للغراب يكفي المشيات لفلو الحساب لما عن الزنت الهذاب الحمام اسود العين في معنى تلم تنجاب من عند السابقين صلوا يا ناس على الرسول حبيب الله خيار الفحول بن عبد الله سيد البتول فاطمة أم الحسنين يشفع فينا يوم الهول احنا والوالدين نختم نظمي في دي المقال بالحمد لله المتعال والصلاة على سيد الرجال أزكي طه الأمين عبد المجيد مسكود قال ولد الحمام مبين قولوا لي يا سمعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سمعين Abdelmajid Meskuden El Asima abestia zen. Abesti, oso polita, aldier, irriarekiko nostalgia, sentimenduaz hitz egiten duena. Bukatu da disko gogora, emankizunaren zatien izenak gure irratiaren webgunean dituzue. Pasagaon! Buonasera, questo è Disco Gogorra, il programma di musica che fa il giro del mondo, presentato da Francis Facultatif, su Radio Gure Irratia. Disko gogora, munduko musikak gozatzeko emankizuna.